tepemizde dünya kadar zorluk var, zahmet var, baskı var. En azından baskı var. Konuşmak kolay değil. Meseleleri açıkça ortaya koymak mümkün değil. Savcı var, hakim var, jandarma var, polis var. Hepsini hesaba katınca cemaate anlattıklarımız tavşanın suyunun suyunun suyu kalır. O da fazla bir şey vaat etmez. Bu bakımda yine her şeye rağmen mükemmel olmasa da mükemmeli yakalayamıyoruz diye mükemmel olmayan şeyi de terk etmek doğru değildir. Olduğu kadar, olabildiği kadar ne yapalım? Kardeşler, müminler, temiz insanlar, biraz evvel okuduğum ayet-i kerime Tahrim suresinin, Tahrim suresi diye bir sure var. 66. sure, Kur'an-ı Kerim'in 66. suresi, sureti Tahrim, onun 6 numaralı ayet-i kerimesini okudum. 6 numaralı ayet. Mümkün mertebe zamanımızın yediliği kadar açıklamaya çalışayım. Vaktimizi, zamanımızı, saatimizi de böylece ala kaderin imkan değerlendirmeye çalışalım. Kardeşler, Cenab-ı Hak Kur'an'da sık sık siz de gördüğünüz gibi, siz de duyduğunuz gibi, siz de işittiğiniz gibi ya eyyühellezine amenû şeklinde Kur'an'da hayli kıta şekli var. Ya Arapçada ey demek, ey. Ya Araplar ya diyor, biz ey. Yani hitap, birine sesleniyor. Cenab-ı Hak da insanların içinde bir zümreye sesleniyor. Nasıl sesleniyor? Ya eyyühellezine amenû. Ey insanların içinde Allah'a ve Resulüne iman edenler. Çok müstesna bir ifadedir. Ey dünya üzerinde dolaşan, yaşayan, üreten, tüketen insanların içinde Zat-ı Uluhiyetime iman eden müminler. Hitap şekline bak. Zat-ı Uluhiyetime, Allah'lığıma, vahdaniyetime, ehadiyetime, samediyetime, Rabbül Alemin oluşuma iman eden müminler. Kurban olduğum Allah ne güzel hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenû. Allah'a hamdolsun ki şurada bulunan siz ve biz bu hitabın nesiyiz? Muhatabıyız. Elhamdülillah. Ey iman edenler! Peki bakalım Cenab-ı Hak ne diyor? Şimdi hitabı çağırdı. Ey müminler! İman etmenin şerefine nail olanlar. Buyur ya Rabbi, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur, buyur. Bakalım arkasından ne gelecek. Kû enfüseküm ve ehlîküm nâra. Kû, Arapça yine, Türkçesi, koruyunuz, koruyunuz, korumaya alınız, muhafaza ediniz. Enfüseküm, nefsinizi koruyun. Allah Allah, ne demek acaba? Bu da yetmiyor. Ve ehlikum, ne demek? Ehli iyalinizi koruyunuz. Hem kendinizi hem de ehli iyal, yani hanımınızı ve hanımınızdan dünyaya gelen, siz söyleyin, çocuklarınızı. İşte mesele ortaya çıktı. Aman ya Rabbi, ne yapacağız bilmiyorum ki.

Ağladığı zaman kendisi gibi ağlayan insanların varlığından ruhunda haberdar olan insan. İnsan olmanın çilesi bu. İnsan olmanın hareketleri bu. Değerli insanlar, temiz kardeşlerim, nasıl olacak da nefsimizi ve nesillerimizi, yani çocuklarımızı cehennemden nasıl koruyacağız? Nasıl koruyacağız kardeşim? İşte bütün mesele, bir Müslümanın yeryüzündeki çilesi budur. Derdi budur, davası budur, sevdası budur. Yeryüzünde ebedi kalamayacağımıza, bu alemden sonra başka bir aleme göçmek zorunda olduğumuza göre hani hesabımız, hani kitabımız, hani muhasebatımız, muhasebe? İbrahim İbni Ethem aklıma geldi. Büyük Anadolu evliyasından biri. Kaddesallahu sırrahul aziz, İbrahim İbni Ethem. Büyük evliya, veliyullah, Allah dostu, Anadolu'da yetişmiş, Türkistan'da yetişmiş bir adam. Biliyorsunuz. Bu zatın ismi Anadolu'da Müslüman milletimizin erkek çocuklarına isim olarak verilen bir kaynaktır. İbrahim Ethem yahut sadece Ethem isim olarak çok alınmış bir kaynak. Allah dostu. Bir gün arkadaşlarıyla şöyle gönüllerince yıkanmak için topluca insanların yıkandığı adına hamam denen yere giderler. Eskiden hamamlar vardı, şimdi kalmadı. Peştimalleri ve neyse orada lazım olan malzemeleri alırlar. Topluca yıkanmak üzere hamama giderler, yıkanırlar, keselenirler, temizlenirler, tazelenirler. Biraz istirahat ettikten sonra çıkmaya başlarlar. Çıkarken de herkes hesabını vermeye başlar. Ücret, ücret, hesap. Herkes hesabını verir, sıra İbrahim İbni Ethem'e gelir. Bütün menakip kitaplarında var. İbrahim Ethem hamamcının karşısına gelir gelmez, hadi bakalım sen de hesabını ver derler, sen de hesabını ver, hesap hesap. Elini şöyle ceplerine atar ki aman Allah'ım hazırlıksız gelmiş. O anda hazırlıksız. Hesabını görecek bir tedbiri yok. Yanında para yok. Der ki hamam sahibine, efendi hazırlıksız gelmişim. Yarın getirip versem müsaade eder misin? Hamamcı da oldukça gaddar bir adammış. Katı bir adam. Demiş ki bir de İbrahim İbni Ethem diye geçiriyorsun demiş. Madem hazırlığın yoktu, niçin geldin demiş, hamamımı kirlettin be adam. Böyle katı adamlar var ha. Herkese merhamet bulamazsınız. Madem hazırlığın yoktu, tedarikin yoktu, tedbirin yoktu, ne diye geldin benim hamamımı kirlettin? Doğru, hamamlar kirlenir. İnsanlar temizlenir, hamamlar kirlenir. Bu söz hamamcının ağzından çıkar çıkmaz, söz biter bitmez, İbrahim İbni Ethem vallahi bayılır, yere yıkılır. Baygındır. Bir müddet sonra kendine geldiği zaman ayağa kaldırırlar. Arkadaşları derler ki, ey İbrahim bu kadar ezilmeye, üzülmeye ne gerek vardı? Hazırlığı yoksa yoktu. İçimizden birimiz verirdik, geçer giderdik. Niye söylemedin, niye herhangi bir harekette bulunmadın da yıkıldın kaldın, bayıldın kaldın? İbrahim Ethem der ki, hayır. Paramın olmadığı yahut şurada nefsimin bir an için böyle bir katı bir adamın hitabına muhatap kaldığı için üzülmüş değilim, bayılmış da değilim. Duymadınız mı hamamcı ne diyor? Madem hazırlığın yoktu, niye benim hamamımı kirlettin diyor. İçine pisliğimizi, kirimizi, pasımızı bıraktığımız bir hanenin sahibi, hamamın sahibi hazırlıksız olunca bakın neler söylüyor. İçine pisliğimizi bıraktığımız bir hamama hazırlıksız girilmiyor da cennete ibadetsiz kul olmadan girilir mi diye aklıma geldi de onun tesiriyle bayıldım diyor. Hamamcı hazırlığı olmayanı hamama bile sokmuyor. Ya cennete paldır küldür girilir mi? Ya cennete hazırlıksız gidilir mi? Ya cennete tedbirsiz gidilir mi? Ya cennete terbiyesiz gidilir mi? Ya cennete insan olmadan, Müslüman olmadan gidilir mi? Gelin hep beraber bunu düşünelim. Safları sıklaştıralım kardeşler, cami dolmuş oldu. Arkadan gelenler acaba boşluk var mı diye böyle bakıyorlar. Tamamen boşlukları dolduralım ki geriden gelen tereddütle bakmasınlar. Kardeşler, değerli insanlar, nereye gittiğimizin farkında olmamız lazım. Tamam, siyaset böyle, ticaret böyle, mafya böyle, tam onlara da bir şey demiyorum. Türkiye'de siyasetin de temeli, ticaretin de temeli vallahi yalan olmuştur, yalan. Siyaset de yalanın üstüne kurulmuş Türkiye'de, ticaret de. Ben dürüst tüccar tanımadım şu ana kadar. Ne kötü bir millet haline geldik. Ticaretimiz de yalanın üzerinde duruyor, siyasetimiz de yalanın üzerinde duruyor. Adamlar televizyonun karşısına, mikrofonun karşısına, kameranın karşısına geçip o kadar rahatlıkla yalan söylüyorlar ki, bir çeşmeden insan bu kadar rahat su içemez. Ne pis siyasetler. Dünyanın en iğrenç siyaseti vallahi Türkiye'de. Bakan yalan söylüyor, milletvekili yalan söylüyor, il başkanı, ilçe başkanı, delege, delege, hepsi yalancı. Bu ne, ne olacak bu memleketin hali ya? Müslümanlar ne olacak? Hani burada kalabilseydik bir şey olmazdı ama bir yol, bir yolun yolcusuyuz. Burada kalmak yok, burada yerleşmek yok. Servetin ne olursa olsun, şöhretin ne olursa olsun, burada kalmaya, ebedi kalmaya gücün yetiyor mu? Yok işte görüyorsun. Dünya malın ne kadar olursa olsun bir şey değişiyor mu? Mülkiyetin ne kadar olursa olsun değişen bir şey yok. Hürriyetin ne olursa olsun değişen, Türkiye'de Cumhurbaşkanı'ndan daha özgür insan yok zannediyorsunuz. O da boyunun ölçüsü kadar tahta tabutun içine giriyor. Farkı ne? Senden farkı ne, benden farkı ne? Belki onun tabutunda iki tane yaldız vardır. Bakın biliyor musun? Vallahi böyle değil. Belki bugün generalsiniz, or generalsiniz. İstediğiniz zaman taburları, bölükleri, tugayları, tümenleri yatırıp kaldırıyorsunuz. Ama ruhunuz bedeninizden çıktığı zaman musalla taşına geliyorsunuz. Cenaze namazına durulurken imam er kişi niyetine diyor, or general niyetine demiyor. Öyle mi değil mi? Yalan mı söylüyor? Bakıyorsunuz böyle yüzüme. Hayali mi konuşuyorum? Gerçeği söylüyorum. Or general niyetine dendiği vaki midir? Hiç duydunuz mu ya? Niye bu adamlar düşünmez? Niye sonlarını merak etmezler? Bu musalla taşından cenaze namazıyla uğurladığımız adamlar nereye gidiyor? Nereye gidiyor kardeşim? Toprağın altına gidiyor, ebedi hayata gidiyor, ebedi aleme gidiyor. Hiç düşünmek gerekmez mi? Toprağın altına giriyorsunuz. Nasıl giriyorsunuz, neyle giriyorsunuz? Hesabınız ne, ayarınız ne, düzeniniz ne, tedbiriniz ne, hazırlığınız ne? Hiç mi düşünmüyoruz? Ya bir denize, bir havuza girmek istediğimiz zaman bir sürü hazırlık yapmıyor muyuz? Denize, denize, Gideyim de şöyle bir saat, iki saat denize gireyim dediğiniz zaman havlu alıyorsun, efendim şort alıyorsun, şunu alıyorsun, yiyecek, içecek, efendim kurulanacak bir sürü hazırlıkla içinde iki saat kalacağın denize giderken dünya kadar hazırlık yapmıyor musun? İçinde sonsuz kalacağın ahiret hayatına hani hazırlığın, neyi hazırladın değerli kardeşim? Yapmayın Allah aşkına Müslümanlar. Müslümanların durumu hiç iyi değil. Müslümanlar olarak 24 saatimizi mercek altına almış değiliz. 24 saatimizi Allah ve Resulüne göre ayarlamış değiliz. 24 saatimizi Allah'ın rızasına, arzusuna uygun tanzim etmiş değiliz. Böyle gidemezsiniz, böyle gidemeyiz, böyle varamayız, böyle ulaşamayız Rabbül Alemin'e. Tedbirimizi iyi düşünmek zorundayız. İmkanlarınız var, fırsatlarınız var. Halkın çok büyük imkanları var, kullanmıyor, kullanamıyor. Bölünmüş, parçalanmış, dağılmış, dağıtılmış, parça, pörçük. Aslında halkın gücü çok ama o gücü bir araya getirme imkanı yok. Tepki gösteremiyorsunuz, tedbirimiz yok. Tedbir olmadan tepki gösteremezsiniz. Haksızlık ediliyor, tepki gösteremiyorsunuz. Zam yapılıyor, ekmeğinizle oynanıyor, dininizle oynanıyor, okullarınızla oynanıyor, Hazreti Muhammed Mustafa ile oynanıyor, tepkiniz yok, tedbiriniz yok. Alem-i İslam'ın haline bak. Karşı koyamıyorsunuz, efendim, işte demokratik tepki diyorlar, demokratik tepki. Hukuken, kanunen, normal yoldan, vatandaş olarak, insan olarak hiçbir tedbiriniz yok, yok işte. Evvelki sene, hiç unutmuyorum, Fransa'da, Paris'te, kasaplar, hatırı sayılır derecede ete zam yapmışlar. Hatırı sayılır bir zam. Yani bizimki gibi değil, %100 falan değil. Ama şöyle gözle görülür bir zam yapmışlar. Oldukça ağır geldi. Hiç telaşa kapılmadan, paniğe kapılmadan derhal Paris'te ev hanımları konfederasyonu, bak konfederasyon, biliyorsunuz bir sendika var, bir federasyon var, bir de siz söyleyin, konfederasyon var. En yüksek. Bunlar sivil örgütler, sivil halk örgütleri. Hemen ev hanımları konfederasyonu, bilmem 2 milyon, 3 milyon üyesi var. Hemen toplantı yapıyorlar, sessizce 15 gün et yemeyeceğiz. 15 gün et almak yasak, et alınmayacak. Aman Allah'ım, bir hafta geçmeden binlerce ton et kokuyor. Kasaplar geri dönüyor, yalvarıyor, vazgeçtik, biraz da tenzilat yaptık, bu kararı da vazgeçin diye adamların ellerini öpüyorlar. Bizim ülkede ne böyle bir demokratik örgüt var, ne hak arayan var, ne birleşen var, ne anlaşan var. Kendi kendine ağlıyor, kendi kendine sızlıyor, sabahlara kadar çocuklar aç kalıyor, et alamıyor, ot alamıyor, yediremiyor, içiremiyor, insan hayatı yaşayamıyor. Vay zavallı millet vay! Birliğimiz yok, beraberliğimiz yok. Kimse kimsenin halinden haberdar değil. Apartmanla yaşıyor, üst kattaki kim, alt kattaki kim vallahi tanımıyor. 10 daireli, 15 daireli apartmanda adam 10 senedir oturuyor da 5. katın bilmem kaçıncı dairesine oturan adamın kim olduğunu bilmiyor. Niye? Beraberlik yok, aynı gaye, aynı dava, camide birleşemiyorlar, işleri ayrı, düşüncesi ayrı, birisi çıplak, birisi kapalı, birisi üryani, birisi süryani, biri şöyle, biri böyle, fikir birliği yok, iman birliği yok, ahlak birliği yok, ülkü birliği yok, dava birliği yok. Cinsiyeti başka, cibilliyeti başka, oğlan hoppa, kız züppe, ne olduğu belli değil. Kimi eroinci, kimi kokainci, kimi civara, kimi türlü insanlar. Ya böyle toplum olur mu be? Diyorum ki, ezan okunacakmayacağım. 10 daireli bir apartmanın dairelerine öküzleri doldursaydık ya inekleri. Her dairede 3 tane inek, 4 tane inek olsaydı, bu ineklerin ve öküzlerin canları sıkılırdı da balkonlara çıkarlardı, aşağıdaki öküze, yukarıdaki öküz müde tanışırdı diyor. Bizde o da yok. İnsani münasebetler kesik. Birbirine gitmiyor, gelmiyor, almıyor, vermiyor. Bayram geliyor, herkes efendim yaylalara, tarlalara, meralara, eskiden ormanlara ayılar kaçardı, insanlar kaçıyor. Bayramda kimse evde bulamıyoruz ki komşu bayramları olsun diye. İnsani münasebetler sıfırlandı, merhamet sıfırlandı, muhabbet sıfırlandı. Ne olacak bu insanların hali ya? Dünyaya yalnız geliyor, dünyadan yalnız gidiyor. Eser yok, hiçbir hayır yok, hayru hasenat yok, arkada hiçbir şey bırakmamış. Kötülükten gayrı, günahtan gayrı, haramdan gayrı. Ecdadınıza bakıyorsunuz, Mimar Sinan rahmetullahi aleyh 80 sene yaşamış, arkasında 444 eser bırakmış. Selimiye, Süleymaniye, Şehzadebaşı, çeşmeler, mimarlar, efendim bir cümle sebiller, eserler, aşhaneler, imarethaneler, kervansaraylar. Adam diye buna denir. Ne olacak bizim halimiz? Düşünesiniz diye bunları söylüyorum. Kimseye kastımız, kimseye maksadımız yoktur. Cenab-ı Hak bizi kulluğuna, Habibinin de ümmetliğine, cennetine de aday olmaya, Rabbimiz cümlemizi hazırlanmaya, yetişmeye, oralara, o muhabbete cümlemizi layık eylesin. Layık olmanın tedbirimize nasip eylesin inşallah. Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet bu alemden gitmek bir işi. İşimiz budur. Onun dışında işler hepsi geçilir. Hiçbir şey ifade etmez. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasına ve rahmetine mazhar eylesin. Uzatmayayım, ezan okundu demin dediğim gibi. Sınırlı bir zaman içinde sinirli bir hoca. Hani insan Nasreddin Hoca'nın yaptığı gibi yapası geliyor. Cemaat biraz hocayı rahatsız etmiş olacak ki, biraz huzursuz, biraz rahatsız, kürsüye çıkmış Nasreddin Hoca bir gün. Demiş cemaat, çok şey söylemek istemiyorum. Rahatsızım demiş, huzursuzum demiş. Küçük bir ayet demiş, okuyup manasını verip, düşünmeyi size bırakacağım, ben ineceğim. Veşkürû lehu, bir kelimelik ayet. Veşkürû lehu, Allah'a şükredin demiş. Başlamış kürsüden inmeye. Hani birkaç saniyelik. Birisi kalkmış demiş, hocam böyle de vaiz mi olur demiş, Allah'a şükredin dedin, iniyorsun. Neye şükredelim, niçin şükredelim, nasıl edelim, anlatsan olmaz mı demiş. Zaten hocam canı sıkkın, tekrar kürsüye demiş ki, kardeşler demiş, içinizde öyle anlayışsız adamlar var ki, hala soruyor niçin şükredelim diye. Hiçbir şey yoksa demiş, Allah'a şükretmek için hiçbir şey yoksa, şunun için şükredin ki Allah sinekleri inek büyüklüğünde yaratmadı demiş. İnek büyüklüğünde sinek böyle kanatlı havada uçuyor. Adam kalkmış ne olurdu hocam demiş. Ya bakın demiş ne kadar anlayışlı bir adam hala ne olur diye soruyor. İki tanesi damlına çatına konar çatın derdi hayvan demiş. Şükret ya. Allah hayatı dengelemiş. Yeryüzünü dengelemiş, nimetleri dengelemiş, elimizi ayağımızı dengelemiş. Onun için tedbirimizi, iyi alalım, huzuruna giderken Rabbimizin vallahi boş gitmeyelim. Bir kasabaya, bir köye bile gideceğiniz zaman boş gitmiyorsunuz. Ya torununuz var, ya çocuğunuz var, ya tanıdığınız var. Gittiğiniz zaman ne getirdi diye merakla bakarlar diye vallahi bir şeyler alıp tedbirli gidiyorsunuz. Ya ahirete tedbirsiz gidilir mi? Allah'a tedbirsiz gidilir mi? Hazreti Muhammed'e tedbirsiz gidilir mi? Ashab-ı kiramın yanına gidilir mi bomboş? Tedbir alalım. Cenab-ı Hak cümlemizi kulluğuna kabul eylesin inşallah. Önümde üftülüğümüzün müsaadesiyle sizi gün gören cami-i şerifine yardım yapmanız hususunda sizi hayra ve yardıma teşvik hususunda yazı yazılmış. Zaten her zaman yapıyoruz, her zaman söylüyoruz. Yapılan camilerin hemen tamamı diyebilirim, vallahi sizlerin eseridir. Katkılarınızın, yardımlarınızın, desteklerinizin, paylaşmalarınızın eseridir. Eğer cemaat-i müslimin olmasaydı Türkiye'de bir tek cami vallahi olmazdı. O bakımdan bu camiyi yapan, çırpınan kardeşlerimiz de demek müftülüğe müracaat etmişler. Orası da sizi münasip görmüş, yardımcı olasınız diye. Ben de buradan söylüyorum, Allah yardımlarınızın kefili olsun, makamınız cennet olsun, şimdiden Rabbim kabul eylesin, rıza ve rahmetine nail eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.